میری وی ارزانو سن لو خدا را یا رسول اللہ، میری وی ارزانو سن لو خدا را یا رسول اللہ، ہوئے میں زیارت دا اشارہ یا رسول اللہ، ہوئے میں زیارت دا اشارہ یا رسول اللہ، ہجر دے بہر دے اندر ہے میری ڈول دی کشتی، ہجر دے بہر دے اندر ہے میری ڈول دی کشتی، ملے ہن وصل دا مینو کنارا یا رسول اللہ، ملے ہن وصل دا مینو کنارا یا رسول اللہ، ملے ہن وصل دا گناہگارا دے وچ آسی نہ میرے جیا ہے کوئی، گناہگارا کوئی، تنا تیرے جیا کوئی سہارا یا رسول اللہ، تنا تیرے جیا کوئی سہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل اس دی مشکل مصیبت، دور ہو جاندی ہوئی مصیبت، دور ہو جاندی مصیبت وچ جدوں کسے نے پکارا یا رسول اللہ، مصیبت وچ جدوں کسے نے پکارا یا رسول اللہ، میں اک واری تے ہو آیا نہ لکھیاں دل دیاں صدراں، میں اک واری دل دیاں صدراں، نظارہ آپ دا منگا دوبارہ یا رسول اللہ نظارہ آپ دا منگا دوبارہ یا رسول اللہ گناہگار نگینہ نت پریشانی دے وچ رہندا گناہگار نگینہ نت پریشانی دے وچ رہندا حاضر دوارے تے پکارا یا رسول اللہ ہوئے حاضر دوارے تے پکارا یا رسول اللہ میری بھی ارزن سن لو خدا را یا رسول اللہ